і яму хоць бы што. Таму, хто хоча заступіцца за невінаватага, могуць так даць, што не рад будзе, а таго, хто ні за што абзаве ворагам нашага ж чалавека, ледзь не хваляць. Калі цячэ рака, нясе яна і пену, сказаў разважна апейка, і бруд таксама нясе, і ламачча гнілое, всякага трапляецца ў ёй, сам знаеш. Апейка стаў расказваць яму пра сваю чыстку, пра Галенчыка, пра белага, Беразоўскага, Гайліса. Але слухаў яго моўчкі і нібы неўважліва, думаючы пра нешта сваё. Яшчэ да таго, як апейка скончыў, за акном праплыла гаспадыня, хустка плечы, стукнулі дзверы, спачатку ў сенцах, потым у хаце, але загаварыў так, быццам думаў голас. Хтосьці сказаў: самае важнае — паставіць у час кропку. Это правільна. Самае важнае заўсёды — пачуццё меры. Любую разумную справу можна давесці да абсурду, да злачынства нават, асабліва ў такі час, калі ўсё ў заўтрашнім дні. Гаспадыня прынесла, паставіла яшчэ бутэлечку гарэлкі, капусты і хлеба. Апейка сказаў, што піць больш не будзе, папракнула Леся за тое, што п'е. Той адказаў знарок бесклапотна: гэта нечаста. Трымацца трэба, стараюся. Яны яшчэ немала гаварылі. Найбольш ужо аб родных мясцінах, знаёмых людзях, успаміналі сустрэчы, перажытыя. Між гэтых успамінаў апейка па-бацькоўску параіў напісаць матцы і сястры, супакоіць іх. Пра што ні гаварылі, жыў у апейку, не адступаў неспакой пра Алесяў лёс. Сказаў яму напісаць заяву ЦК камсамола, папрасіць пераглядзець всю гісторыю. Я напісаў. Не адказалі яшчэ? Не.